Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 28-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում գարնանային բարձր տրամադրություն և աշխատանքային հաջող օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Հայկական նոր ստիկերներ են մշակվում, որոնց թողարկումը տեղի կունենա շուտով։ Այս մասին news.am-ի թղթակցի հետ զրույցում հայտնեց Զանգի մեսենջերի կոմերցիոն տնօրեն Վիգեն Ավանեսյանը, ավելացնելով, որ մշակվում են տեքստային, կերպարային և անիմացիոն ստիկերներ։ Զանգիում հայկական թեմատիկայով արդեն թողարկված ստիկերների մասին օգտատերերի լավ արձագանքը մեզ ոգեշնչեց, որ այս աշխատանքը շարունակենք։ Թողարկել ենք 3 խմբականակ՝ հայկական զրույց 2 մասով և կանանց տոների կապակցությամբ ծաղկի ուժը վերնագրերով։ Օգտատերերի արձագանքը շատ դրական էր, նույնիսկ առաջարկներով նամակներ ենք ստանում Facebook-ի Զանգիի էջին կամ Զանգիի կայքին, օգտատերերը խնդրում են իրենց տարբերակներն էլ ստիկերների վերածենք, ասաց նա, նշելով, որ որոշ դեպքերում առաջարկները ընդունվում են։ Ըստ Վիգեն Ավանեսյանի, Զանգիում ստիկերների մշակման ընթացքում ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում դրանց դիզայնի վրա։ Twitter ընկերությունը հայտնել է այս տարվա առաջին եռամսյակում իր կարճ հաղորդագրությունների օգտատերերի քանակի կտրուկ աճի մասին։ Նրանց քանակը 14%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը։ Այս նորությունը առաջացրել է ընկերության բաժնետոմսերի արժեքի 11%-ի աճ։ Անցած տարի Twitter-ի կանոնավոր օգտատերերի քանակը գրեթե անփոփոխ էր, հայտնում է Euronews-ը։ Բայց գովազդի քանակի կրճատման պատճառով ընկերության եկամուտները ֆոնդային բուրսա դուրս գալուց հետո առաջին անգամ նվազել են։ Ըստ վերլուծաբանների, ծառայության հանրաճանաչությանը նպաստում է նաև Դոնալդ Թրամփը, ով կանոնավոր կերպով հաղորդագրություններ է հրապարակում Twitter-ում, գրավելով նորանոր ընթերցողների ու մեկնաբանների։ Նոր օգտատերերին նաև գրավում է տեսագրությունների ուղի հեռարձակման ֆունկցիան։ Ամերիկյան Google տեխնոլոգիական ընկերության հիմնադիրներից մեկի Larry Page-ի Kitty Hawk բրենդի արտադրած թռչող մեքենաներն այս տարվանից հասանելի կլինեն վաճառքի համար, ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, այս մասին հաղորդվել է ընկերության պաշտոնական կայքում։ Հայտնի է, որ թռչող մեքենաները կկոչվեն Kitty Hawk, դրանք կլինեն էլեկտրական ու կկշռեն մոտ 100 կիլոգրամ։ Թռչող մեքենան օդում կկարողանա առավելագույնը զարգացնել 40 կիլոմետր ժամ արագություն։ Դրանց առավելություններից մեկը այն կլինի, որ թռչող մեքենաները վարել սովորելու համար կպահանջվեն հաշված րոպեներ։ Նշենք, որ առայժմ ներկայացվել է միայն Kitty Hawk-ի նախնական մոդելը, որը կարող է առավելագույնը բարձրանալ 10 մետրի վրա։ Աղբյուրը նկատում է, որ նախնական մոդելը այնքան էլ նման չէ մեքենայի, սակայն վաճառքում հայտնվելիք մոդելը նման կլինի սովորական մեքենայի։ Վիկիպեդիայի հիմնադիր Ջիմի Ուելսը հայտարարել է Wikitribune լրատվական առցանց կայքի ստեղծման մասին՝ կեղծ լուրերի ու անարժանահավատ լրատվամիջոցների դեմ պայքարելու համար։ Այս մասին նա հայտնել է Business Insider պարբերականի հետ հարցազրույցի ժամանակ, հաղորդում է RNS-ը։ Wikitribune-ը իր մեջ կներառի ավանդական տեղեկատվական գործակալությունն ու Wikipedia-ն, որի նորությունները յուրաքանչյուրը կկարողանա փոխել։ Նախագծին պրոֆեսիոնալ լրագրողների հետ մեկտեղ կմասնակցեն նաև կամավորներ, նրանք կգրեն ու կխմբագրեն ուրեր միասին հավասարապես աշխատելով, նշել է Ուելսը։ Սկզբի համար Wikitribune-ը հույս ունի համագործակցության համար ներգրավել 10 լրագրողի, Ջիմի Ուելսը ինքը կլինի նախագծի ղեկավարն ու գլխավոր խմբագիրը։ Google Maps-ը նոր գործառույթ է թողարկել։ Քաղաքների, հաստատությունների ու տեսարժան վայրերի անունները, ինչպես նաև կարծիքները այժմ ավտոմատ կերպով կթարգմանվեն բջջային հավելվածի լեզվով, հաղորդում է Life-ը։ Հաջորդ անգամ, երբ դուք կլինեք արտասահմանում ու կցանկանաք գտնել ռեստորանը, Google-ը անվանումը կթարգմանի այն լեզվով, որով գործում է ձեր սմարթֆոնը։ Պարզապես բացեք Google Maps-ն ու գտեք այն, ինչ ձեզ հետաքրքրում է, ասվում է Google-ի պաշտոնական բլոգում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։Սիրելուն կնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակիցներ Թամար Գրիգորյանին և Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանք համայնքը գրավիչ վայր է զբոսաշրջիկների համար։ Շնորհիվ Դադիվանք վանական համալիրի, որը 9-ից 12-րդ տարի կառույց է։ Ինչպես մեծ ներդրում նշեց Դադիվան համայնքի ղեկավար Ալվար Տովանյանը, մինչև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմը զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի գյուղ անհամեմատ ավելի մեծ էր։ Այս պահին եկեղեցում կատարվում են շինարարական վերականգնողական աշխատանքներ։ Հույս ունենք, որ Արցախում խաղաղություն կլինի, և եկեղեցու վերականգնողական աշխատանքներն էլ կնպաստեն, որ եկեղեցի ու համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թիվը նորից ավելանա, նշեց համայնքապետը մեծ հետևից։ Դադիվան վանական համալիրում 2015 թվականից սկսած կազմակերպում է ուրախ զատիկ միջոցառումը։ Այս տարվա միջոցառումը համեմատած մյուս տարիների հետ ավելի մեծ թվով մասնակիցներ ունեցավ։ Նախորդ տարիներին այսքան մեծ մասնակցություն չէր եղել, նշեց մեր զրուցակիցը։ Ուրախ զատիկ միջոցառման մասնակիցների աշխարհագրությունը տարեց տարի ավելանում է, և միջոցառման նպատակներից մեկն է ավելացնել Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, ավելի շատ մարդկանց տեղեկացնել Դադիվանքի ու առհասարակ Շահումյանի շրջանի մասին։ Արցախի ամենամեծ վանական համալիրներից մեկի, Դադիվանքի մոտ ձևավորված նույնանուն համայնքում այսօր բնակվում է 106 մարդ։ Գյուղի բնակիչները զբաղվում են անասնապահության հողագործությամբ, մարդիկ ապահովված են աշխատանքով, գրեթե բոլոր ընտանիքներից պետական աշխատողներ կան, խոսելով համայնքի բնակիչների զբաղվածությունից տեղեկացրեց Ալվար Տոհանյանը։ Անդրադառնալով գյուղում առկա հրատապ խնդիրներին, համայնքապետն ընդգծեց խմելու ջրի հարցը։ Գյուղում խմելու ջուր գրեթե չկա, եղածը չի բավականացնում գյուղի բնակիչներին, խմելու ջուրն անհրաժեշտ է նաև զբոսաշրջության զարգացման համար։ Եթե գյուղի երկու ծայրերում, եկեղեցու մոտ և հենց գյուղի մուտքի մոտ խմելու ջրի կետ լինի, կբավականացնի և զբոսաշրջիկների, և տեղի բնակիչներին, ամփոփեց մեր ծառայությունը։ Բարեկաղ գյուղի սոցե բարեգործական մանկապարտեզիսան Արմինկա Աղաբեկյանը նույնպես մասնակից էր համայնքապետարանի կազմակերպած ուժ թերակույթին նվիրված անցած տարվա ապրիլյան քարորյայում հերոսաբար մարտնչացում մարտիրոսված տղաներին։ Փոքրիկ աղջնակը հայոց եռագույն է պահել ձեռքերում և իր ավագ ընկերների համայնքի միջնակայք դպրոցի աշակերտների հետ Արցախի սահման իրենց արյամբ անառիթ պահած տղաներին էր փառք տալիս։ Արցախի հանրապետության քաշաթաղի շրջան առաջիներից էր, որ արձագանքեց անցած ապրիլյան դեպքերին ու հազարից ավելի կամավորներ, այդ թվում նաև արեգաղցիները, հանդեսին մասնակից երեխաների հայրերն ու պապերը, եղբայրները հասան առաջնակի։ Գյուղի Սմբատ Հատոսյանի անվան կենտրոնում էին ավակվել բնակիչներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, հյուրեր։ Ապին քարորյայում մարտիրոսված տղաների նկարներն էին։ Իմ գարունները քոնն են, հայրենիք, խորագրի տակ։ Սկզբում ընչեց Արցախի օրհնենքը, եղավ լռության րոպե։ Այնուհետև աշակերտները անդես եկան երգերով, բանաստեղծություններ արտասանեցին նվիրված քաջերին, եղավ նաև ռազմական պար։ Յուրաքանչյուր մարտիրոս զինվորի համար հնչեցին առանձին խոսքեր, նկարագրելով նրանց սխրանքը։ Եղավ նաև փոքր բեմականացում պալատ զինվորի մասին վերնագրով։ Հանդեսի ավարտին շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության արծերի բաժնի վարիչ Արուտ Հովանեսյանը կարևոր համարեց նման միջոցառումները, ասելով, որ այն կայացած հետաքրքիր ձևաչափով։ Համայնքի ղեկավար Մարինե Պետոյանը կողմնակցություն արտնեց երեխաներին, որ կարողացան լավ ներկայացնել նորօրյա հերոսներին։ Նշեց, որ ապրիլ ամսին մեր ժողովուրդը շատ ցավ է տեսել, և 2016-ին այն նույնպես չարիք բերեց հային, սակայն այդ օրերը եղան հերոսական, քանի որ կային Ռոբերտի, Քյարամի, Նորիկի, Կորի, Հենրիկի, մնացած անձնուրաց տղաների պես քաջորդիներ։ Դիմելով հանդեսի մասնակիցներին, Արինե Պետոյանն ասաց. «Պարտավոր եք մշտապես հիշել քաջորդիներին, շարունակել նրանց կիսատ թողածը»։ Այում են տղաների նկարներին շպտերես ու տխրադեմ, առնական ու մանկական դեմքերով։ Տարբեր են դեմքերը նրանց, սակայն հոգիները նույն են, քաջությամբ ու հայրենասիրությամբ լի։ Ընկան տղաները, իրենց մարմինը դարձնելով ասպար ու վահան այոց սահմանին։ Ընկան, որ թուրքը չխանգարի հայ երեխայի անդորը, ընկան պաշտպանելով իրենց մայրերի ու քույրերի պատիվը, անվտանգությունը, երկրի խաղաղությունը։ Շատերն այսօր իրենց տանը պետք է լինեին, կամ մարտական հենակետում, սակայն նեկտար առաջան մահացան ու ամենուր են Հայոց բոլոր տներում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում։ Ողջայություն է ճանաչում նրանց, ովքեր եւս մեկ անգամ աստատեցին Հայոց ֆոկոս զորությունը։ Միջոցառման կազմակերպիչ համայնքապետարանի ակումբավար Աղաբեկյանը շնորհակալություն արնեց դպրոցյան ազնագազմին, որ իրականացավ հուշ թերեկույթը ներկաներին, որ մասնակիցը եղան քաջերի փառաբանմանը։ Հեռախոսագծում էին Թամար Գրիգորյանն ու Զոհրաբ Օրքոյանը։ Սնվել եմ այն հողում, որ կամուց չար չեն դողում, պապերի շեն ու ոճախ, այս կարին է չեն թողնում։ Ես սնվել եմ այն հողում, որ արև նանդելով, երների վրա հսկա, արդլանում է ուշով։ Դառնալ դուք չեք հասցրել, բայց երբ ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի հասցրել։ Հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին փրկիններ կան, ու արյան ստորագրեցին, որ այսօրն է հայկական։ Այ երկիր արձան, ապան քեզ լինի մարդա, ու աղոտ քեզ ինձ ամա, Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք ներկայացնում խճանկար էջը։ Հինգ բան, որ ընդմիշտ կհիշի ձեր երեխան։ Երեխաների դաստիարակության գործընթացում երբեմն ծնողներն անհանգստանում են այնպիսի բաների համար, որոնք այդքան էլ մեծ նշանակություն չունեն։ Մանկավարժներն ու հոգեբաներն առաջարկում են կենտրոնանալ այնպիսի արժեքների վրա, որոնք իսկապես կարևոր են։ Երեխաների առաջին բարերն են մայրիկն ու հայրիկը։ Դա նշանակում է, որ նրանք երեխաների կյանքում ամենակարևոր մարդիկն են։ Դա նաև կարևոր հիշեցում է, որ կյանքը կարճ է, և այն ժամանակը, որ անց են կացնում երեխաների հետ, շատ արագ է անցնում։ Շատ ծնողներ անհանգստանում են այնպիսի բաների համար, որոնք իրականում այնքան էլ կարևոր չեն։ Երեխաներն ավելի հակված են հիշել իրենց կյանքի էմոցիաներով լի կարևոր պահերը, քան լիքը սառնարանը կամ տան ճիշտ դասավորությունը։ Ըստ մասնագետների, երեխաների կյանքում ամենահիշելի իրադարձությունները հետևյալներն են։ Այն ժամանակը, երբ նրանք իրենց ապահով են զգացել։ Յուրաքանչյուր երեխա խոցելի է և պաշտպանության կարիք ունի։ Ձեր երեխաները կհիշեն այն երեկոները, երբ դուք հրեշների էիք քշում նրանց մահճակալի տակից և օգնում էիք նրանց հաղթահարել գիշերային մղձավանջները, բայց նույն կերպ նրանք կհիշեն այն պահերը, երբ հենց ձեր մեջ էր առնանում սարսափելի հրեշն ու վախեցնում նրանց։ Իհարկե, հնարավոր չէ երեխաներին զերծ պահել ծնողի բարկությունից, սակայն հնարավոր է այնպես անել, որ երեխան ձեզ հետ միշտ իրեն ապահով զգա։ Այն ժամանակը, երբ ձեր ուշադրությունը պատկանում էր միայն իրենց։ Երեխաները ձեր սերը չափում են առաջին հերթին ելնելով իրենց հանդեպ ուշադրությունից։ Այն պահերը, երբ դուք թողնում էիք ձեր բոլոր գործերը, որպեսզի նրա հետ թեյ խմեիք, գնդակ խաղայիք կամ նրան կարուսել տանեիք։ Հենց այս պահերն են, որ երեխաների համար հետագայում դառնում են ամենահիշվողը։ Ձեր շփման ոճը ամուսնու կնոջ հետ։ Երեխաները սիրո մասին պատկերացումներ են կազմում ելնելով իրենց ծնողների միջև առկա փոխհարաբերություններից։ Այնպիսի միություն ստեղծեք, որ երեխայի մեջ ցանկություն կառաջացնի ձևավորել սեփական ընտանիքը։ Նրան ապահովության զգացում տվեք, որն ունենում է մարդը, հետևելով մոր և հոր միջև հարգալից հարաբերություններին։ Ձեր գովասանքներն ու քննադատությունները։ Երեխայի սիրտը նման է փափուկ կավի։ Դրա մեջ ժամանակի ընթացքում կարծրանում են կյանքի վաղ շրջանում ստացված բոլոր տպավորությունները։ Երեխաներն իրենց ինքնագնահատականն են ձևավորում հիմնվելով այն բարերի վրա, որոնք ասվում են նրան իր կյանքի առաջին տարիների ընթացքում։ Այդ պատճառով էլ նույնիսկ դիտողությունների և դաստիարակության գործընթացի ժամանակ մի մոռացեք սիրո և աջակցության մասին։ Ընտանեկան ավանդույթներ։ Երեխաները սիրում են անակնկալներ, բայց ավելի շատ նրանք ձգտում են կանխատեսելի իրադարձությունների։ Նրանք միշտ ջերմությամբ կհիշեն այն բոլոր ավանդույթները, որոնք դուք կազմակերպում էիք։ Լինի դա կինոֆիլմերի ամենշաբաթյա դիտում, թե վայր, որտեղ այցելում եք ողջ ընտանիքով ամեն տարի։ Ջանքեր գործադրեք նման սովորույթներ ստեղծելու և զարգացնելու համար։ Հնարավոր է, որ հետագայում ձեր երեխաներն ուզենան դրանք կիրառել իրենց ընտանիքներում։ Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 28-ն է օրը ուրբաթ, տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր աշխատանքի պահպանման միջազգային օրն է։ Մասնագիտական ռիսկի եւ դժբախտ պատահարների պատճառով զոհված, վիրավորված կամ հիվանդացած աշխատողների հիշատակի միջազգային օրն է։ Մանրեաբանի և լաբորանտի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Դոնատաս Բանյոնիսը, լիտվացի կինոյի և թատրոնի դերասան, Ռիչարդ Սարաֆյանը, ամերիկահայ ռեժիսոր, Էն Մարգրետ Ուլսոնը, Ծակմով շվեդ ամերիկացի դերասանուհի երգչուհի պարուհի, Կար Շարպլեսը, ամերիկացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Մերի Մակդոնելը, ամերիկացի դերասանուհի, Էդի Ջոբսոնը, անգլացի բազմագործիքային ռոք երաժիշտ, Պենելոպե Կրուսը, իսպանացի կինոդերասանուհի, Ջեսիկա Ալբան, ամերիկացի դերասանուհի։ Ostipumenits, norits, moranalu katarbet.